Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 kwietnia i 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Przedstawiciele rządu mówią o kolejnych propozycjach dla nauczycieli i zapraszają na kolejne rozmowy. Jutro wieczorem związkowcy odpowiadają, że przyjdą. Do końca roku w kraju ma stanąć 200 automatów do odbioru paczek należących do Poczty Polskiej. W serwisie Trójki także o kolejnych manifestacjach żółtych kamizelek we Francji. Jutro o 19:00. Taki termin spotkania proponuje Oświatowym Związkom Zawodowym strona rządowa. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiada, że nauczyciele usłyszą kolejne propozycje wzrostu wynagrodzeń w kolejnych latach. Przedstawimy dodatkowe wyliczenia, dodatkowe informacje. Namawiamy do tego, żeby zmienić cały system. Namawiamy do tego, żeby zawrzeć nowy społeczny pakt pomiędzy rządem a nauczycielami. W efekcie tych zmian nauczyciele dyplomowani, którzy dzisiaj zarabiają średnio nieco powyżej 5 000, w roku 2023 zarabialiby ponad 8 000 zł. Michał Dworczyk zaapelował także do związkowców, żeby powstrzymali się od zapowiadanej na poniedziałek akcji strajkowej w szkołach. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Bromniarz zapowiedział, że przedstawiciele ZNP przyjdą na jutrzejsze rozmowy, choć jego zdaniem termin jest niefortunny. Rodzi się wątpliwość, czy to nie jest zbyt późna godzina na rozmowy w kontekście ewentualnego porozumienia, jeżeli do niego dojdzie, bo zakładam, że strona rządowa robi to takim rzutem na taśmę, nie po to, żeby po raz kolejny rozjuszyć nauczycieli, przedstawić propozycję, która wiadomo, że będzie do odrzucenia, po to tylko, żebyśmy ją odrzucili, tylko że przyjdzie z tymi pomysłami, które będą korespondowały z oczekiwaniami partnerów w postaci forum i ZNP. A przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias mówi, że to rozmowy ostatniej szansy. Udział w spotkaniu zapowiedziała także Oświatowa Solidarność. Wczoraj po kolejnej turze negocjacji z rządem ZNP i Forum Związków Zawodowych podtrzymały deklarację, że nie zamierzają zawieszać akcji strajkowej planowanej na poniedziałek. Związkowcy odrzucili proponowaną przez wicepremier Beatę Szydło kolejną propozycję. Chodzi o zwiększenie pensum nauczycielskiego, czyli godzin pracy z jednoczesnym zwiększeniem wynagrodzeń. Rząd podtrzymał też wcześniejsze deklaracje, czyli wzrost wynagrodzeń w sumie o 15%. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych chcą 30% podwyżki rozłożonej na dwie tury, ale wypłacone w tym roku. Poczta Polska do końca tego roku chce uruchomić około 200 automatów do odbioru paczek. Prezes Poczty Przemysław Sypniewski tłumaczy, że firma chce zwiększyć obecność na rynku właśnie poprzez automatyzację i dodaje, że w zależności od tego, jak to się sprawdzi, uzależnione będzie tempo rozwoju sieci automatów. Poczta Polska jest nadal największym operatorem na rynku, zatrudnia ponad 80 tysięcy pracowników, ma 7,5 tysiąca placówek, filii i agencji pocztowych. Nagrody Feniks dla dwóch płyt Polskiego Radia. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich wyróżniło tym razem album Pieczęć Antoniny Krzysztoń i Andrzeja Jagodzińskiego. Mogą też tej płyty słuchać ludzie, którzy nie idą jakby drogą wiary, tylko po prostu słuchają tej płyty jako muzyki. I dla mnie też jest to ważne, że ta płyta jest jakby dla wszystkich. Tak była dedykowana i też z taką nadzieją nagrywana, żeby ona mogła być bliska i docierają do mnie takie sygnały, że jest słuchana przez wszystkich. Drugi Feniks dla płyty Chóru Polskiego Radia z psalmami Mikołaja Gomułki. Melodię napisał też polski. Ponad 22 tysiące osób wzięło udział we Francji w demonstracjach ruchu żółtych kamizelek. Takie dane podało wieczorem francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Manifestacje przebiegały raczej spokojnie, choć aresztowano ponad 40 osób. Do starć z policją doszło tylko w Normandii na północy kraju. Jednak władze znów prowadziły zakaz. Marek Brzeziński. Władze zakazały manifestacji w rejonie głównej Alei Paryża, jak i w pobliżu Łuku Triumfalnego. Także w innych miastach Francji, jak w Toulouse, Rouen, Bordeaux, Lyonie, Nicei czy w Nantes, lokalne prefektury zabroniły jakichkolwiek protestów w śródmieściach, chcąc w ten sposób ochronić interesy tam zlokalizowanych sklepów i restauracji. Główne żądania manifestantów to podjęcie przez rząd kroków pozwalających na zapewnienie równości socjalnej i finansowej. Niemniej poruszane są także sprawy o charakterze lokalnym. W Korei bez żółte kamizelki protestują przeciwko prywatyzacji zapory wodnej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dodajmy, że żółte kamizelki zorganizowały manifestację już po raz 21, a te dzisiejsze były pierwszymi po uchyleniu w czwartek przez francuski Trybunał Konstytucyjny przepisu umożliwiającego zakazanie demonstracji każdemu, kto stanowi szczególne zagrożenie dla porządku publicznego. To wszystkie informacje teraz, kolejne o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela będzie słoneczna, tylko początkowo miejscami na wschodzie Polski jeszcze popada. Na termometrach w Gorzowie Wielkopolskim nawet 20 stopni, w Gdańsku, Kielcach 15, w Rzeszowie, w Warszawie 16, w Katowicach i Toruniu 17. W nocy miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie mocniejsze, w większości regionów na termometrach od 4 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. I get along without you very well. Of course I do. Except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do. But I get along without you very well. I've forgotten you just like I should. Of course I have. Except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I should. What a guy. What a fool am I to think my breaking heart could kid the moon. What's in store? Should I phone once more? No, it's best that I stick to my tune. I get along without you very well. Of course I do. Except perhaps in spring. But I should never think of spring, for that would surely break my heart. Dobry wieczór. Tu Gaba Kulka i jej głos nie do końca w stanie używalności, więc postaram się Państwa dzisiaj nie epatować tym, co się wydobywa z mojego gardła. Będzie dużo muzyki. Zaczęliśmy oczywiście od Chetta Bakera z legendarnej płyty Chet Baker Sings. Piosenka Hoagiego Carmichaela, I Get Along Without You Very Well. rok 54. Kolejny numer mam wielką ochotę zapowiedzieć, ale zrobię to dopiero za chwilę. Chcę, żebyście Państwo mieli okazję być tak bardzo zaskoczonym tym nagraniem jak ja. Powiem tylko, że płyta, z którego pochodzi, zdominuje dzisiejszą godzinę, a więc ruszamy. Przestrzeń, z której wydobywały się dźwięki, które Państwo przed chwilą słyszeli, to sala gimnastyczna szkoły podstawowej Langley, British Columbia. Rok 76 lub 77. O istnieniu płyty Langley School Music Projects, Langley Schools Music Project, ponieważ chodzi tu nie o jedną szkołę, a kilka, dowiedziałam się z portalu AV Club. Historia jest absolutnie fascynująca. Przytrafił się temu okręgowi w Kanadzie ciekawy nauczyciel muzyki, jak później się okazało, pozbawiony jakichkolwiek podstaw, jakie powinien posiadać taki nauczyciel, ale który postanowił, że dzieci nie będą i na pewno nie chcą grać w Laskotka, tylko po prostu powinny grać przeboje z radia. A wtedy przeboje były takie właśnie jak Rhiannon, Fleetwood Mac, jak piosenki The Beach Boys, jak David Bowie, jak Paul McCartney czy The Eagles. Hans Fenger, bo tak nazywał się ten nauczyciel, nagrał, uwiecznił na kilku płytkach, prawdopodobnie na potrzeby wyłącznie rodziców i opiekunów dzieci, ten materiał w 76 roku. Został on odnaleziony, to jest jak fabuła filmu, odnaleziony wiele lat później w jednym z koszów na płyty w jakimś sklepie przez kogoś, kto zakochał się w tych dźwiękach i dostarczył je Irwinowi Chusidowi, który jest wielkim propagatorem takiej właśnie outsider music. I wreszcie 25 lat po nagraniu w roku 2001 wydał ten krążek, a właściwie zbiór tych krążków wydała niezależna amerykańska wytwórnia Bar None. To było oczywiście Rhiannon, Fleetwood Mac. To teraz może The Eagles i piosenka Desperado. Desperado, Langley Schools Music Project, połączenie rozstrojenia tego pianina i jeszcze, jeśli Państwo słuchali uważnie, wyraźne brzmienie lekko sfatygowanej taśmy, która też troszeczkę zmienia z różną amplitudą, modyfikuje ten dźwięk. Jest po prostu no, niemal tak uroczy jak głos artystki, która śpiewała. Posłuchamy jeszcze jednego utworu z tej płyty. Nie wspomniałam, że to wydanie z 2001 roku nosi tytuł Innocence and Despair. I to jest bardzo trafny tytuł. Niewinność i rozpacz. Jest bardzo wiele piosenek The Beach Boys na tej płycie. Posłuchajmy jednej z nich, ale obiecuję, że to nie ostatni numer z Langley Schools Music Project dzisiaj. To będzie Good Vibrations. Good Vibrations i uczniowie szkół podstawowych Langley, British Columbia, Kanada. Rok 76 lub też 77, bo tych nagrań było więcej. No, gdybyż tak było więcej nauczycieli muzyki, takich jak Hans Fenger. Myślę, że pomysł na wyżycie się kreatywne wielu takich młodych ludzi no, byłby trochę szerszy niż jakiś talent show jedno czy drugie. Wrócimy do tej płyty, a teraz bardzo dobra wiadomość dla fanów Sky Ferreira, takich jak ja. Ostatni album tej artystki ukazał się w 2012 roku. Nie wiedziałam, że aż tyle czasu minęło. Nosił tytuł Nighttime, My Time. Słuchaliśmy go tutaj wielokrotnie, ale teraz przyszła pora na nowy album, który Sky Ferreira zapowiada bardzo odważnym, jeśli chodzi o długość, singlem, bardzo też pięknym, Downhill Lullaby. Thank you. Sky Ferreira i Downhill Lullaby. Na kolejną artystkę zwróciła mi uwagę Amanda Palmer, ponieważ kiedy ostatnio była na festiwalu South by Southwest, spotkała się z nią i, można powiedzieć, porównała notatki. Matil wydała album pod tym samym tytułem w roku 2017. To będzie piosenka Count Your Blessings. Till, Count Your Blessings. Wokalista zespołu The Low Anthem zwrócił na siebie moją uwagę na płycie Hades Town, której słuchaliśmy niedawno. Ben Knox Miller fantastycznie zabrzmiał w niektórych utworach tamtego musicalu, tamtej płyty. Więc sięgniemy teraz po piosenkę jego rodzimego zespołu The Low Anthem. To będzie z płyty Oh God, Charlie Darwin, rok 2009, piosenka Ticket Taker. That's the night that the waters rise, you're groping in the dark. Ticket takers count the men who can afford the ark. The ticket takers will not board, the ticket takers are tied. For five and change an hour, they will count the passers-by. They say the sky's the limit, but the sky's about to fall. Cradle and all, they say before he bid it, years have passed in this river town, sailed through many traps. I keep a stock of weapons should society collapse. I keep a stock of ammo, one of oil and one of gold. I keep a place for Mary Ann, and soon she will come home. Mary Ann, I know. Nationalism, patriotism, jingoism. I'm afraid of all alone. All alone. All alone. Thank you. sarabanda Jana Sebastiana Bacha, a na jej tle Fear Itself z jednej z dwóch płyt, jaką Mandy Patinkin, wokalista i aktor, nagrał z pianistą Thomasem Bartlettem. Ostrzegałam Państwa, że nie porzucimy Mandy'ego Patinkina tak łatwo i również wspominałam o tym, że przyniosę coś z niezwykłej płyty, którą nagrał parę lat wcześniej. Płyta nosi tytuł Mama Lotion i zawiera przeboje muzykalowe, ale wszystkie zaśpiewane w jidysz. To będzie niezwykła wersja jednej z najbardziej popularnych piosenek z West Side Story, Maria, tutaj jako Mein Mirror. Mein Mirror erkennt, ob ich sich mit mein Mirror ihr Namen wie Gesang, wie süße Harfenklang, ich schwör. Mein Mirror in süß ist a Kisch, in mein Mirror in Himmel bald ich schwör, hab wieder aufgelegt, ich schwör. Mein Mirror, sie sehr kohl wie Musik, zarte Stille, wenn sie redacht sich mir, sie sagt viele. Mein Mirror, ich verlebt nur lieben, mein Mirror. Mandy Patinkin i Mein Mirror z West Side Story oczywiście. Wracamy do płyty Langley Schools Music Project. To będzie znany z repertuaru zespołu The Beatles, The Long and Winding Road. Me ago. Langley School's Music Project Long and Winding Road, płyta nosi tytuł Innocence and Despair. T-Bone Burnett wydaje nowy album. Niestety wygląda na to, tak przynajmniej zapowiada artysta, że będzie to jego ostatni album nagrany w tej właśnie roli jako wokalista i wykonawca. Przypomnijmy, że T-Bone Burnett no też dużo czasu spędza produkując nagrania innych osób. Piosenka to Anti-Cyclone. Album ukazuje się 12 kwietnia. T-Bone Burnett, J. Bell Rose, Kifu Siankia, The Invisible Light, Acoustic Space. To cały tytuł. Posłuchajmy. I'll only forgive you, I'll never forget you. I've thought only of you since the day that I met you. I'll try to forgive you, then I'll try to forget you. But you haven't been off of my mind since I met you. Tell people what they already believe, they will believe you. It doesn't matter if you don't mean a word you say. And it doesn't matter if what they believe is true or an extreme view. Thieves who can speak out of both sides of their mouths, this is but child's play. The fog rolled in and covered the old town and blocked out the light of what once had been a gold town, with dreams of a future, with every house a mansion. Arrested development, these dreams are held for ransom. If you tell people things they already believe, they will believe you. It doesn't matter that you don't believe a word you say. And as the deal goes down, the world outside will tremble, then disassemble. For the ventriloquists who look the other way, this is a good day. I'll only forgive you.